gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O eksporcie ukraińskiego zboża minister rolnictwa rozmawiał z protestującymi w Szczecinie rolnikami. Rozmowy o wojnie na Ukrainie i spotkanie z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej to niektóre z punktów wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Austrii. Lech Poznań za godzinę rozpocznie ćwierćfinałowy mecz w lidze konferencji z Fiorentiną. Minister rolnictwa Robert Telus spotkał się w Szczecinie z protestującymi rolnikami. Tematami rozmów były eksport ukraińskiego zboża z Polski, uproszczenie przepisów dzierżawy ziemi dla rodzinnych gospodarstw rolniczych oraz kontrola umów dzierżawy ze spółkami. Tydzień dajemy sobie na wypracowanie najpilniejszych decyzji, mówili po zakończeniu rozmów protestujący i szef resortu rolnictwa. To był wielki etap porozumienia według nas, mówi rolnik Adam Walterowicz. Ja myślę, że była to bardzo dobra, merytoryczna dyskusja Związku Rolników Kółek Szczecińskich, Zachodniopomorskich i jeszcze lepsza, powiedziałbym, decyzja pana ministra i chciałem panu ministrowi serdecznie podziękować. Dziękuję. Chcę podziękować wszystkim za te dzisiejsze spotkania. Mówi minister rolnictwa Robert Telus. Wszystkim protestującym były to naprawdę merytoryczne spotkania. Po tygodniu ma zapaść decyzja wśród rolników o przedłużeniu protestów bądź o jego zakończeniu. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Wiednia. Jutro polski przywódca spotka się z prezydentem i kanclerzem Austrii. Będzie też rozmawiał z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ma swoją siedzibę w austriackiej stolicy. Z Wiednia relacja Wojciecha Cegielskiego. Polski prezydent będzie rozmawiał w Wiedniu przede wszystkim o wojnie na Ukrainie. Austria nie jest członkiem NATO, a ponieważ chce zachować neutralność, nie wspiera wojskowo Ukrainy. Doradca polskiego prezydenta do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz zapowiada, że Andrzej Duda będzie zachęcać władze w Wiedniu do zmiany stanowiska. Szanując, tak jak mówię, uwarunkowania prawne, jest całe spektrum działań, które strona austriacka może jako państwo demokratyczne, jako państwo zachodnioeuropejskie, jako państwo oparte o wartości realizować. Będziemy starali się zachęcać naszych partnerów do większej aktywności na tym odcinku. Andrzej Duda ma też z austriackimi władzami rozmawiać o większej niż dotychczas współpracy gospodarczej obu krajów, a także o sprawie upamiętnienia ofiar nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, który leży na terenie dzisiejszej Austrii. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Resort Obrony Narodowej zaprasza cywilów do uczestnictwa w programie Trenuj z Wojskiem. Tym razem przygotowano ofertę dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z armią. Wicepremier, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił na terenie warszawskiej 1. Brygady Pancernej program Trenuj jak żołnierz. Szkolenie będzie trwało 16 dni i rozpocznie się w połowie maja, poinformował szef MON. Program tych zajęć jest skoncentrowany na zdobyciu umiejętności praktycznych. Umiejętności posługiwania się bronią, świadczenia pierwszej pomocy medycznej, podstawy walki wręcz, przetrwanie w trudnych warunkach. To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową. 16-dniowe szkolenie rozpocznie się od wdrożenia cywilów w życie danej jednostki. W wakacje z kolei ruszy zasadnicza część dwutygodniowego szkolenia, które zakończy się przysięgą. Ochotnicy będą dostawać żołdy za czas spędzony w wojsku. Za blisko godzinę Lech Poznań rozpocznie ćwierćfinałowy mecz w lidze konferencji. Piłkarze Kolejorza zagrają z włoską Fiorentiną. Na stadionie w Poznaniu jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Mateuszu, znamy już składy obu ekip na to spotkanie. Czy są jakieś zaskoczenia? Większych zaskoczeń w składach nie ma. Oczywiście trener Lecha John van den Brome miał problem z zestawieniem defensywy, a to dlatego, że Bartosz Salamon został dzisiaj zawieszony w związku z wykryciem u niego środków dopingujących. Obrońca Lecha odpocznie od grania przynajmniej 3 miesiące. Stąd w pierwszym składzie pojawił się Słowak Lubomir Szatka, który w ostatnich meczach Ligi Konferencji nie grał. Miejmy nadzieję, że to nie będzie słabszy punkt Kolejorza. Jeśli chodzi o Fiorentinę, no to tutaj trener Vincenzo Italiano postawił na swój galowy garnitur, galowy skład. Wszystkie gwiazdy drużyny z Florencji znalazły się w wyjściowym składzie na to spotkanie. Miejmy nadzieję, że Lech będzie w stanie przeciwstawić się tej silnej włoskiej drużynie, no i że ta magia stadionu przy ulicy Bułgarskiej dziś znów pomoże Lechitom w odniesieniu sukcesu w europejskich pucharach, bo przypomnę, Lech gra nie tylko o swoje marzenia, Lech gra też o marzenia polskich klubów, polskiej ligi, bo każdy punkt, każdy

Zbliża się 20.11 w programie trzecim, druga część tonacji. Grzegorz Hofman przy mikrofonie ponownie. Talk About The Passion, kolejny utwór z debiutanckiego albumu amerykańskiej grupy R.E.M. zatytułowanego Murmur, nasza dzisiejsza płyta wieczoru i za chwilę kolejne z niej fragmenty. W pierwszym z nich zatytułowanym Pilgrimage, tylko Mike Mills, czyli basista zespołu, będzie grał na wibrafonie, a drugi fragment zatytułowany jest Sitting. Distant, your luck, pilgrimage. could stop, stop it worrying. We could find an innocence. We could gather, throw a fist. Pilgrimage i Sitting Still. Dwa utwory grupy R.E.M. z debiutanckiego albumu Murmur, rok 1983. Przypominam, że wczoraj minęło 40 lat od premiery tego wydawnictwa, a jutro minie 40 lat od wydania całkiem niezłej innej płyty. 40 lat minęło. David Bowie śpiewał, rzecz jasna. Natomiast Nile Rodgers grał na gitarze rytmicznej i współprodukował, a Stevie Ray Vaughan zagrał solo na gitarze w tym utworze. Wracamy jeszcze na chwilę do płyty Let's Dance, bo jest tam jest na niej jeszcze co najmniej parę ciekawych utworów. Posłuchajmy tego, który kończy album i do którego przyłożył się, czy też przyłożył rękę, współkomponował pewien znany artysta. Oh, Cat People wersja albumowa, bo są dwie różne i w filmie na przykład jest nieco inna. To jest wersja albumowa, czyli ten sam skład ze Stevie Ray Vaughanem na gitarze solowej. David Bowie, Let's Dance. To było 40 lat temu, natomiast w zeszłym tygodniu minęło 30 lat od premiery innej płyty Davida Bowiego, wcale nie gorszej. seems to shape a man. Innovation in his eyes, striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire. They say, they say, they say, he has no brain. They say, he has no moon. They say, he was born again. They say, look at him climb. They say, jump. They say, jump. Jump, they say. David Bowie z płyty Black Tie White Noise. Solo na trąbce Lester Bowie, niespokrewniony z Davidem, świetny amerykański muzyk, przede wszystkim trębacz. A wcześniej, jeśli chodzi o płytę Black Tie White Noise, Night Flights, to z kolei utwór, jeden z wielu na płycie z repertuaru innego artysty. Pora na polskie nowości. No co? Pożarowe są zablokowane. Nie wyjdziemy dzisiaj, wyjdziemy nad ranem. Jeśli nie chcesz płonąć, musisz dużo pić. takie są zasady, z nimi trzeba żyć. Niektórzy już oczekują weekendu, a to już jutro. Jutro już początek. Kolejna nowość, a to były Drogi Pożarowe, grupa Noco, a teraz Nanga, grupa, która już istnieje od kilkunastu lat. Założyło ją dwóch muzyków zespołu Laocze, do tego wokalistka i najnowsza piosenka Cyberelf. Nanga i Cyberelfy. Nanga naprawdę w niezłej formie. Początek tej piosenki, cała właściwie częściowo, ale początek szczególnie mi się skojarzył z pewną bardzo starą piosenką. To teraz jej posłuchajmy. To była grupa Klan, Automaty sprzed ponad 50 lat. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, którą zrealizował Michał Jakubik, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Żegnam się z Państwem, dlatego że już do końca programu grupa The National. The National z płyty, która dopiero się ukaże, ale już muzycy grupy udostępnili parę fragmentów i teraz dwa z nich. First Pages of Frankenstein. Taki jest tytuł płyty. My już Państwu bardzo dziękujemy. Życzymy spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. What about the glass dandelion? What about the TV screen? What about the undeveloped camera? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. Take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it. You